konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polski rząd dotrzyma słowa w sprawie ukraińskiego zboża i utrzyma zakaz importu po 15 września, zapowiada premier. Ukraińska armia powoli przesuwa się do przodu na południu kraju. Świnoujście stara się ponownie pozyskać rządową dotację na działanie przeprawy promowej. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polski rząd dotrzyma słowa w sprawie ukraińskiego zboża i utrzyma zakaz importu po 15 września. Szef rządu przypomniał, że Komisja Europejska wprowadziła ogólnoeuropejski zakaz importu zboża z Ukrainy w reakcji na zablokowanie tego importu przez Polskę. Ale to rozporządzenie obowiązuje jedynie do 15 września. Dlatego powiedziałem wyraźnie w lipcu, nie dopuścimy do ponownego otwarcia rynków rolnych niezależnie od decyzji Unii Europejskiej. Drodzy rolnicy, albo Komisja Europejska wykona nasze żądanie, posłucha naszego głosu i od 15 września nadal wprowadzi zakaz wywozu czterech zbóż z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, albo zrealizujemy ten krok sami. Zakaz importu czterech rodzajów ukraińskiego ziarna do pięciu państw: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, przy jednoczesnym zachowaniu tranzytu przez kraje unijne, obowiązuje do 15 września. Tego dnia wygasa unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje niespełnione obietnice z programu Platformy Obywatelskiej. Akcja Prawa i Sprawiedliwości ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 kongretów na 100 dni. W specjalnym spocie PiS prezentuje kolejne niespełnione elementy programu partii Donalda Tuska. Kolejny punkt programowy to: zlikwidujemy formularze podatkowe PIT, a w ślad za likwidacją NIP zniesiemy deklarację PIT. Oczywiście tego nie zrobili. To kłamstwo Donalda Tuska, nie da się im nabrać. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Ukraińska armia powoli przesuwa się do przodu na południu kraju. Atakuje też siły rosyjskie w okolicach Bachmutu. Postępy nie są znaczne, ale konsekwentne. Ukraińcy mają do pokonania tworzone przez Rosjan miesiącami linie obrony i pola minowe. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy na południowym odcinku frontu niemal codziennie o kilkaset metrów przesuwają się w głąb terytorium wroga. Tak też było zeszłej doby. Na melitopolskim napręku. Na kierunku melitopolskim nasze oddziały odniosły sukces na południe od Robotynego. Umacniają się tam na zajętych pozycjach, poinformował rzecznik sztabu generalnego Andrii Kowalow. Według portalu Deep State Ukraińcy na południu przesunęli także swoje pozycje niemal o kilometr w kierunku wsi Nowopokrowka. Postępy ukraińskiej armii w ostatnich dniach pozytywnie ocenili przedstawiciele Zachodu, m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przebywający w Kijowie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Tymczasem Rosjanie nie rezygnują z ataków powietrznych na ukraińskie obiekty cywilne. W nocy już po raz czwarty w tym tygodniu wypuścili drony Shahid na obwód Odeski. Było to 20 bezzałogowców, z których ukraińska obrona strąciła 16. Za pomocą rakiet Rosjanie ostrzelali też miasto Zaporoże. Paweł Buszko, Polskie Radio. Świnoujście stara się ponownie pozyskać rządową dotację na działanie przeprawy promowej. Po otwarciu tunelu pod Świną miasto straciło 25 milionów złotych na utrzymanie kursujących promów. Wszystko przez małą liczbę pojazdów przeprawiających się na drugą stronę rzeki. Brak pojazdów na przeprawie promowej to także brak możliwości ubiegania się o rządową subwencję na utrzymanie przeprawy, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Gdy otworzyliśmy tunel, to na promach przeprawia się kilka pojazdów, czy kilkanaście dziennie, więc nie spełniamy tego ustawowego wymogu i natychmiast subwencja została cofnięta. Zapis w ustawie wskazuje, że promy powinny przewozić średnio 2000 pojazdów na dobę w skali roku. By miasto mogło starać się o finansowe wsparcie, najpierw musiałyby się zmienić zapisy, które uwzględniłyby także pieszych i rowerzystów. Gdyby taki zapis się znalazł, to mielibyśmy szansę. Miejska przeprawa wciąż aktywnie działa i przewozi tysiące pasażerów, mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. W ciągu roku przewozimy kilkanaście milionów osób. W znacznej mierze są to piesi. Rządowa subwencja wynosiła 25 milionów złotych. Miasto do przeprawy z własnego budżetu dokładało 15 milionów. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze przenieśli się już ze Skopje do Włoch, a w ich pierwszym treningu, a w zasadzie przyglądał mu się, Kuba Nieziński. Dzisiejszy trening to była jedyna okazja do zapoznania się z halą, w której biało-czerwoni w niedzielę zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Trening przeprowadzony dzisiaj na dużej intensywności, mówi Piotr Pietrzak, trener przygotowania fizycznego naszej kadry. Próbujemy w każdym możliwym momencie te elementy siatkarskie poprawiać, no a przez to, że te treningi są stosunkowo krótkie, no to muszą być intensywne, żeby to miało jakieś przełożenie na warunki meczowe. Hala w Bari lata świetlności mają już dawno za sobą. Ale w tym wypadku warunki są dla wszystkich takie same, więc myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia. Mecz Polska-Belgia w niedzielę, a jutro awans do ćwierćfinału. Tutaj w Bari powalczą Włosi z Macedonią Północną i Holendrzy z Niemcami. Z Bari Kuba Niziński, Polskie Radio. Mecz Polska-Belgia w niedzielę o 21:00. Tymczasem do ćwierćfinałów awansowali już Francja i Rumunia. Francuzi pokonali Bułgarów bez straty seta. Rumunia odesłała do domu Chorwatów po tiebreaku. Ruszyła Tauron Hockey Liga. W pierwszej kolejce GKS Tychy pokonał Podhale Nowy Targ 6-2. JKH GKS Jastrzębie STS Sanok 3-1. Unia Oświęcim Zagłębie Sosnowiec 6-3. A teraz szybki przeskok na Filipiny, gdzie poznaliśmy finalistów Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn. W półfinałach Serbia pokonała Kanadę 95-86. Niemcy zaś odprawiły z kwitkiem USA 113-111 po genialnym meczu. W niedzielnym finale zatem o złoto zagrają Serbowie z Niemcami, USA i Kanada o brąz. Artur Mikołajczewski wywalczył brąz wioślarskich Mistrzostw Świata w konkurencji jedynki wagi lekkiej. Nie dosyć jest, muszę przyznać, bo przyjrzałem się, to interesowało mnie tylko zwycięstwo. Jakby z pokorą przyjmuję, taki jest sport i też się trzeba cieszyć z tego brązowego medalu. Oczywiście, że się cieszymy. Regaty w Belgradzie potrwają do niedzieli. Mamy jeszcze szanse medalowe. Dziś w programie Vuelta Espania góry. Peleton trzeciego w sezonie Grand Touru wjechał już w Pireneje. Metę 13 etapu ulokowano na kultowej przełęczy Tourmalet, a ostatni podjazd był popisem Jumbo Visma. Trzech kolarzy tej grupy stanęło dziś na etapowym podium. Wygrał Duńczyk Jonas Vingegaard przed liderem Sepem Kasem z USA. Trzeci dojechał Słoweniec Primož Roglič. Kas utrzymuje czerwoną koszulkę lidera. Rzućmy jeszcze okiem na tablicę wyników trwających wydarzeń sportowych. Na Stade de France w Paryżu trwa inaugurujący Mistrzostwa Świata, a w zasadzie Puchar Świata w rugby. Francja gra z Nową Zelandią. Końcówka tego spotkania, 80. minuta, 27-13 w tej chwili dla Francuzów. A co słychać w Nowym Jorku? Tam z kolei trwa półfinał turnieju singlistów. Novak Djokovic prowadzi z Benem Sheltonem 2-0 w setach. Kończyły się one do 3-2, a w trzecim patrze jest 4-2 dla Djokovicza. Po nich na kort Artura Asza wyjdą Carlos Alcaraz, Hiszpanii z Danielem Medvedevem. No i jeszcze informacja z turnieju deblowego. Po raz trzeci z rzędu wygrali Amerykanin Radziw Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury, którzy w finale pokonali Rohana Bopana z Indii i Australijczyka Matthew Ebdena 2-6, 6-3 i 6-4. A w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na termometrach od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie i 18 nad morzem. Jutro pogodnie, zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach przeważnie od 26 do 28 stopni. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej Boże! Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. No to będzie go teraz, tak. Taki utwór o tym tytule zespołu Def Leppard. No to gramy. No i ładnie Def Leppard wprowadził nas w drugą godzinę i to cały czas najlepsza pora na rock'n'rolla. No, czas goni, to jedziemy dalej, proszę Państwa. Jakoś nie mogę oderwać się, a to zawsze jak gdzieś słyszę, jak o Johnie Wicku są rozmowy, to przypomina mi się ten kawałek Bullet Holes zespołu Bush. To posłuchajmy w trójce Busha. Always on a precipice, can you wish? So what would you prescribe? state of danger in this human zoo. Just caught in the wheels of machinery, fragments to construct a core. Wish I could sleep more easily. No i według Wiernika to w ostatnich latach zdecydowanie najlepszy utwór zespołu Bush. Proszę Państwa, to ile 3,5 roku temu pożegnaliśmy Kobe Bryanta. To była katastrofa śmigłowca, ja dobrze pamiętam. No a skąd to wprowadzenie? Mianowicie teraz Państwu zaprezentuję utwór zatytułowany Kobe Bryant Rest in Peace. Zespół z Myślenic o nazwie Bastard. Spokojnie już wolni. Upadł zegar tak jak kamień. Czas w rym się w skały czerwone. skończył się belerny ostatni lot. Gdzieś na wzgórzach Kalifornii rozległ się potężny huk. Żegnaj Kobi, żegnaj Kobi, mama! Żegnaj Kobe, Kobe Bryant, RIP, grupa Bastard z Myślenic. No to teraz muzyka będzie ze Sztokholmu, zespół nazywa się The Baboon Show. 20 lat temu grupa powstała w Sztokholmie, mówiono o tym zespole punkowa ABBA przez jakiś czas. 10 albumów w dorobku, no to jedno z najnowszych teraz, jedno z najnowszych nagrań zespołu Baboon Show, Rolling. To trochę pokrzyczeli, prawie tak jak ABBA, grupa The Baboon Show ze Szwecji. Patrzę na prognozę pogody na jutro, 28, 29, tu 30 i teraz wracam do mojego komentarza z poprzedniej godziny. Zapowiedziałem dla Państwa fragment nowej płyty zespołu New Model Army z orkiestrą. No ale zagraliśmy sobie oryginał z płyty, a teraz spróbujemy zagrać właśnie

snowfall. Bring me the cold wind. Bring me the snowfall. Bring me the cold wind. Bring me the winter. Orkiestra z Lipska, Sinfonia Leipzig, Sinfonia, tak nazywa się ta nowa płyta grupy New Model Army, koncert z Berlina sprzed roku, premiera płyty w połowie września. Proszę Państwa, to teraz nasz artysta, nazywa się Jakob Rango. To znaczy taki sobie wymyślił pseudonim od profilu instagramowego Jako Brać Mango. No to nazwał się Jako Brango. Tak naprawdę zwie się Szymon Paduszyński. Nagrał epkę z kolei pod ksywką IMI. No a gra z Krzysztofem Zalewskim, był w zespole Neony i Dżamal. No ciekawa, ciekawa postać. Jako Brango w utworze Rozumy. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie. No to teraz, proszę Państwa, artysta niesamowity. No, forma dopisuje, wiek, wow, bardzo zacny, 84 lata, tak, ma Ian Hunter. Nawetśmy się nie spostrzegli, jak już 84 wiosny. Ian Hunter Patterson tak naprawdę. Kilka miesięcy temu ukazała się płyta Defiance, część pierwsza Huntera. No naprawdę mega, mega super krążek, no a jacy goście, między innymi, bo tu długa lista, jest i Slash, i Robert Trujillo, Wśród gości jest i Ringo Starr, Johnny Depp, Jeff Beck. Też tutaj swoje dołożył Todd Rundgren, tak patrzę. Taylor Hawkins też świętej pamięci, Duff McKagan, no cała długa lista wspaniałych muzyków zagrała razem z Hunterem. Mott de Hoople, 5 lat prowadził ten zespół, koniec lat 60. do połowy lat 70. W pewnym momencie w zasadzie kariera zespołu Mott de Hoople już była na dnie, upadek pełen. No i wtedy uratował Huntera David Bowie, który był jego fanem. Oddał swoją kompozycję All the Young Dudes, no i wyprodukował też ten utwór, który ukazał się pod szyldem Mott de Hoople. Długo można by o Hunterze opowiadać, ale teraz weźmiemy się za słuchanie. Utwór nosi tytuł Angel, Ian Hunter. Side of the aisle. Hey. gitarze świętej pamięci. Gitarzysta Foo Fighters, Taylor Hawkins, na basie Duff McKagan. W roli głównej oczywiście Ian Hunter. Angel. Proszę Państwa, to kolejni nasi artyści. Tym razem muzycy z Krakowa, ale tu też Bielsko-Biała nam się pojawia na mapie. Zespół, który w tym roku debiutował. No i teraz posłuchamy piosenki o tytule Poszli 7-2-7-7. No to teraz kolejna nowa płyta, zresztą wydana przez Sub Pop, Matt Honey, no jeden z najważniejszych grunge'owych bandów i jest Plastic Eternity, nowy album zespołu. No to posłuchamy utworu Almost Everything. Start to prosto z Seattle. No a teraz będzie muzyka prosto z tychów naszych. Z angielska mówimy Lippy, to nazwa zespołu, albo Lepy. To już państwo, albo może zespół zdecydował. No to mamy piosenkę zespołu Lippy. Utwór Ćma. Prawie wszystko grał dla państwa i przemawiał do państwa Marek Wiernik. Katarzyna Fils-Wojtkowska audycję zrealizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Jeszcze mamy coś nowego od zespołu MIP. Kiedyś była taka grupa Made in Poland. Teraz ci sami ludzie, tylko bez Piotrka Pawłowskiego, a zatem Artur Hajdasz, Sławek Leniart, Bodek Pozda, a Hajdasz oczywiście i Homo Twist kiedyś i Pudelsi, Leniart z Pezdą Agresiva 69. Utwór nosi tytuł Look Left, Look Right. MIP.